إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Islam, wiki mbili zilizopita tulikuwa tukielezea masala ya moyo. Moyo unavyokuwa laini. Tumesema kwamba moyo, kuna moyo ambao ni laini, ambapo moyo huo unakubali haki na kuifuata haki, na kuna moyo ambao ni mgumu, moyo unaokataa haki na haukubali haki. Pia tukaelezea sababu zinazosababisha moyo kuwa laini. Tukaelezea kwa urefu sababu kadhaa zinazofanya moyo kuwa laini, ambapo moyo huo unakubali haki, na ndiyo kila Muislamu anavyotakiwa awe na moyo laini, moyo unaokubali haki na moyo unaofuata haki. Leo tunaelezea kinyume cha moyo huo laini. Kinyume cha moyo laini ni moyo mgumu, moyo ambao haukubali haki, moyo ambao haufanyi haki wala haufuati haki. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maradhi makubwa, maradhi ambayo yalijitokeza kwa Ahlul Kitab, Mayahudi na Manasara, ndio waliokuwa na nyoyo hizo ngumu, nyoyo ngumu ambazo hazikubali haki, nyoyo ngumu ambazo zinakataa haki. Mayahudi na Manasara walikataa haki, hawakuikubali haki, bali walibadilisha vitabu alivyowateremshia Allah subhanahu wa ta'ala, Taurat na Injili. Allah subhanahu wa ta'ala akitahadharisha na mioyo ya hao Mayahudi na Manasara, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Hivi haija kurubia kwa wale wanaomwamini Allah kunyenyekea nyoyo zao, antakhsha qulubuhum lidhikrillah, kunyenyekea nyoyo zao kwa ajili ya kumkumbuka Allah, wama nazala minal haqi, na ile haqi iliyowashukia, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, hawa waumini wasiwe kama wale waliopewa kitabu huko nyuma. Fatala alaihimul amad, muda ulipokuwa mrefu kwao, faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu, wakathirun minhum fasiqun, na wengi katika hao ni mafasiq. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha zisiwe nyoyo zetu kama nyoyo za wale Mayahudi na Manasara waliokataa haki wakafuata batil. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia hawa ahlul kitab, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kalhijara au ashaddu qaswa, kisha zikawa ngumu nyoyo zenu nyinyi Mayahudi na Manasara, kisha zikawa ngumu nyoyo zenu kama jiwe. Baada ya kupewa kitabu na Allah subhanahu wa ta'ala, Mayahudi na Manasara wakakataa haki hiyo, wakabadilisha vitabu hivyo. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kalhijara, nyoyo hizo ni kama jiwe, jiwe gumu ambalo halilainiki. Au ashaddu qaswa, au ni ngumu zaidi kuliko hata jiwe. Wa inna min alhijara lama yatafajjaru minhu alanhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Kuna mawe mengine yanatoka maji, kuna mawe mengine yanabubujika maji, kuna mawe mengine yanaanguka kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo za Mayahudi na Manasara ni ngumu zaidi kuliko mawe hayo. Kwa hiyo Waislamu tunatahadharishwa tusiwe na nyoyo ngumu, nyoyo ambazo hazikubali haki, nyoyo ambazo zinakataa haki. Ndugu zangu Waislamu, kuna sababu kadhaa, kuna sababu kadhaa zinazosababisha ugumu wa moyo. A'adhana Allahu wa iyyakum minha, Allah atuhifadhi na atukinge na sababu hizo. Sababu ya kwanza katika sababu hizo, al-i'radu 'anil Qur'an, ni kuiwacha Qur'ani, kuiwacha Qur'ani kuisoma, kuiacha Qur'ani kuitekeleza, kuacha maamrisho yake na kufanya makatazo yake. Yote hii inaingia katika al-i'radu 'anil dhikr, kuikataa Qur'ani ni moja katika sababu zinazofanya nyoyo ziwe ngumu. Tulielezea katika sababu za kufanya nyoyo ziwe laini ni kusoma Qur'an na kuizingatia Qur'an na kutekeleza yaliyomo katika Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kinyume chake ni kwamba mtu anapoiwacha Qur'an, asipotekeleza yaliyo katika Qur'an, akatekeleza amri za Qur'an na akawacha makatazo ya Qur'an, huyu ni sababu kubwa inayofanya moyo wake uwe mgumu, uwe unakataa haki. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalik atatka ayatuna fanasitaha fakadhalika alyawma tunsa. Allah subhanahu wa ta'ala akitahadharisha jambo la kuiwacha Qur'an, Allah anasema mwenye kuikataa Qur'an, mwenye kukataa maonyo yangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakuwa na maisha ya dhiki, wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, atasema e Mola wangu, mbona umenifufua kipofu wakati mimi nilikuwa ninaona duniani. Qala kadhalik atatka ayatuna fanasitaha fakadhalika alyawma tunsa. Ndio hivyo, wewe zilikujia aya zetu ukazipuuza, ukazisahau, ukaziwacha. Fakadhalika alyawma tunsa, leo hii na wewe unasahauliwa, unapuuzwa. Moja katika adhabu ya kuacha Qur'an. Kadhalik, katika sababu zinazosababisha ugumu wa nyoyo, almaasi, maasi, kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kufanya maasi ya mambo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mengi, na ni mengi. Kila Muislamu anajua maasi ni yapi. Kila Muislamu anajua jambo hili la haramu, jambo hili na halali. Kwa hiyo kufanya mambo ya haramu ndio maasiya, kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, mtu anavyofanya maasiya ndipo katika moyo wake kunapofanya nukta nyeusi, kunakuwa na nukta nyeusi. Kila anapofanya maasiya, nukta ile nyeusi inazidi mpaka inakuwa juu ya moyo wake, inashinda moyo wake nukta hiyo nyeusi. في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه. مسلم أنا بفني ذنبي هو نقطة نيوسي katika moyo wake. كانت نقطة سوداء في قلبه إنكوا نقطة نيوسي katika moyo wake. فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. Akitubia akamtaka msamaha Allah kwa madhambi yake, moyo wake ule unasafishwa. Fa in zada zad, akizidi katika maasi, nukta ile inazidi weusi. Qala sallallahu alaihi wasallam fadhalika ran alladhi dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi. Hiyo ndiyo arran aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Qur'an. Kalla bal ran ala qulubihim ما كانوا يكسبون. هذا هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يمغلبوا katika nyoyo zao yale madhambi waliokuwa wakiyafanya. هذه هي النقطة السوداء inayomea katika moyo wa kila mwenye kufanya dhambi, na kila anapofanya dhambi nukta ile inazidi weusi. Tunatahadharishwa na kufanya maasi na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali ya kwamba ni sababu za kuwa moyo unakuwa mgumu, haukubali haki wala haufanyi haki. Walillahi Daru ibn al-Mubarak al-Hanzali rahimahullah lamma qal ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-qulub. Ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-qulub, nimeyaona madhambi yanaua nyoyo. Waqad yudhillu ala al-mar'i idmanuha, nimeona madhambi yanaua nyoyo na yanadhalilisha nafsi ile kuendelea na madhambi. Wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulub, na kuacha madhambi ndiyo uhai wa nyoyo. Wa khairul linafsika wa khairul linafsika isyanuha, na ni bora kwa nafsi yako kuyawacha madhambi. Ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-qulub, nimeona madhambi yanaua nyoyo. Madhambi ndiyo yanaua nyoyo, ikawa nyoyo ni ngumu, hazisikii wala hazioni haki wala hazifuati na kufanya haki. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na madhambi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, katika mambo na sababu zinazosababisha ugumu wa nyoyo, arrukunu ila dunya waligtiraru biha, ni kupenda dunia na kudanganyika kwa dunia. Hii ni moja katika sababu zinazofanya moyo uwe mgumu. Mtu anakwenda mbio na kuhangaikia dunia na kuacha sala na kuacha ndugu zake na kukata kizazi na kuacha marafiki wake kwa sababu ya kutafuta dunia. Anakibilia dunia kila inavyokwenda, anaikimbiza dunia, kila matamanio ya nafsi yeye yupo, na anawacha maamrisho ya Allah na kufanya makatazo ya Allah. Hawahi sala, hawahi ibada yoyote, yeye ni dunia na dunia. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anatutahadharisha na dunia, kwamba dunia inatudanganya, inatughuru dunia. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله سبحانه وتعالى موجة كآية أنت تهذرشنا دنيا. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Mola wenu. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi, iogopeni siku ambayo mzazi hawezi akamtosheleza na kumfaa mtoto wake na mtoto hawezi kumfaa mzazi wake kitu chochote. Inna wa'dallahi haqq, hakika ahadi ya Allah ya kiyama ni haqq. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, maisha ya dunia yasikudanganyeni. Fala taghurrannakumul hayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, wala hu iblisi asikudanganyeni na mambo ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza na kutudhahadharisha na maisha ya dunia, mtu kuhuriwa na dunia. Hatusiyasema kwamba mtu asifanye kazi kwa ajili ya kupata gari nzuri, kwa ajili ya kupata nyumba nzuri, haijasemwa hivyo. Lakini mtu anakwenda mbio na dunia na kuacha ibada, hana haja na ibada, hana haja na sunna, hana haja na taa, huyu ndiyo ambaye dunia inamdanganya. Wangapi sasa hivi wanapita na magari yao barabarani, watu katika msikitini swala ya Ijumaa, watu Waislamu, Waislamu wako katika maduka yao, wengine katika magari yao, biashara wanafuata biashara, biashara na wao. Wangapi katika Waislamu sasa hivi swala za Ijumaa zinawapita, hawajali. Hawa ndio ambao tayari dunia imewadanganya. Ndugu zangu Waislamu, dunia ina vishawishi vingi. Dunia ina vishawishi vingi. Biashara ni kishawishi, wanawake ni kishawishi, mali ni ushawishi. Ukifuata hiki unataka kingine, hivi ndivyo ilivyo dunia. Ukifuata hiki unataka kingine. Kwa hiyo dunia isitudanganye, dunia haina maana. Mtu anatakiwa atangulize akhera kuliko dini yake, kuliko dunia yake. Ndivyo aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala al-akhira khairu laka min al-ula, akhera ni bora kwako kuliko dunia. Aya za Allah ni nyingi zinazokashifu jambo hili la dunia na watu kudanganyika na dunia. Na ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba kila mtu anavyokimbilia pesa, kila mtu anavyokimbiza dunia, ajue hatapata kisipokuwa kile alichokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kile kile alichomkadiria Allah kupata ndicho atakachopata, hata akifungua duka usiku na mchana halali, atapata kile kile alichokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sahihi al-Jami yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna ruha al-Qudus nafakha fi raw'i annahu lan yamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullah wa ajbilu fi talab. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ruhu al-Qudus, Jibrili alivivia katika moyo wangu kwamba nafsi yoyote haitakufa mpaka ikamilike riziki yake, ikamilishe riziki yake zile zile alizowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki ile aliyokuandikia Allah ndio utakayoipata, la ziada wala naqsi. Kwa hiyo kila mtu anavyokwenda mbio, lakini riziki ni ile ile ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomwandikia, ndio hiyo hiyo atakayopata. Hata akiwacha sala, akifungua duka lake, ni hivyo hivyo. Kwa hiyo Waislamu lazima watahadhari, wale wanaojiita Waislamu na sala zinawapita kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya biashara zao. Kadhalik, katika sababu zinazosababisha moyo kuwa mgumu ni marafiki wabaya. Marafiki wabaya ni katika sababu zinazosababisha moyo kuwa mgumu. Mtu ana rafiki yake mzushi, mtu ana rafiki yake hizbi, mtu ana rafiki yake mlevi, mtu ana rafiki yake mwizi, ujue huyu atakuvuta kwenye wizi wake na kwenda ulevi, na kwenye ulevi wake na kwenye uhizbia wake. Wanasema al-hukama as-sahibu sahib, as-sahib sahib, rafiki anakuvuta wewe kwenye urafiki wake ule na kwenye ubaya wake huo, as-sahib sahib. Walidhalik yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mar'u ma'a dini khalili, mtu anakuwa katika dini ya yule rafiki yake. Al-mar'u ala dini khalili, mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake. Kwa hiyo falyandhur ahadukum man yukhalil, aangalie mmoja wenu nani amfanye rafiki. Ukiwa na rafiki hizbi, na wewe utakuwa hizbi. ukiwa na rafiki khurafi na wewe utakuwa khurafi, ukiwa na rafiki mwizi na wewe utakuwa mwizi. Asahib sahib. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula wa yawma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Kumbuka siku ambayo dhalimu atauma mikono yake kwa kujuta, atauma mikono yake kwa kujuta, aseme laiti mimi nisingemfanya fulani ni khalil, ni rafiki yangu, huyu rafiki yangu amenipoteza. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani, amenipoteza nikawacha maonyo ya Allah baada ya kunijia. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ole wangu laiti ningemfanya fulani ndio rafiki yangu mzuri akanipeleka kwenye mambo mazuri. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Ajue mtu kwamba shaytani anamuharibu na kumkosesha nusra mwanadamu. Shaytani anamuacha mtu baada ya kumpoteza, halafu anamuacha akose ile nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا نور ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين برحمتك أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.